بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. دل الله رب العزة عظيم الشان كتاب قرآن عظيم ختم بسلسلة كي یو مبارک محفل مناقض شوی دی. دا قرآن ټول محافل او مجالس ډیر د خیر او برکت دی. د الله د نعمت ډیر شکریا ادا کوو چې دې مرکز نه ډیر بندیان ناریناو زنانا سیراب کی گیا و دا قرآن علم حاصلی اوغی سرا سرا دخپل ایمان اسلام دخپل اسلام پورا تربیت اوغی دا دی زینا حاصلی د دین بازی احکام داسی دی چه دا غی تعلق دا بدن سر دی دا مال سر دی سپیٹ والا کم کسن دا بدن سر دی دا مال سر دی لکا منز شو بدنی عبادت دی بس زکاة شو خیرات شو مالی عبادت دی دا غسی روجه شو حج و عمره شو دې تعلق ټول د ظاهر بدن د انسان سره دی ولې کندیر زیات د دین احکام او دی چې هغه د بندا د زړه سره تعلق ساتي چې هغه اصلي مقام دی هر کار داغی نه جوړیږي د انسان د زړه نه او د زړه لپاره ډیر صفاتونه دي چې هغه صفاتونه پکې راشي نو هغه زړه صحیح شي درست شي د بیمارونه او د هر قسم مرضونه پاک شي د هغې په وجه باندې بیا د انسان دا عملونه او عبادتونه صحیح کیږي او د الله سره قبلیږي. د زړه په صفاتونو کې یو صفت دی تقوا. د تقوا خپل معنا دا ده چې د الله نه یره کول دا د زړه صفت دی. د مؤمن مسلمان په زړه کې دا یو صفت موجود دی که ظاهري په نظر کې د تمخ کې ډېر خطرات معلومیږي او ډېر هیبتونه وکړه چې دې د زړه توجه وکي ناغذای چې بس زموږ صرف د الله نه یره ده موږ د مخلوق نه یره نه کوو د الله نه کوو. مخلوق سکول نشی، مخلوق چال سور کول نشی، مخلوق چان ساغستی نشی، سچ کئی نو اللہ کئی. نزکا زمان پذلو کی یرا صرف دخواست دا اللہ نا دا او دبل چانا نا. کاغا انسان دے، کاغا نور مخلوق دے، کاغا دنیا حادثی دی، که دنیا نور مرضونه و مصیبتونه و پریشانه دی نو ده مومن مسلمان حوصله په دې نه خرابیږي. دغه حوصله صرف د الله په ذات باندې ده. نو دې دنیا د ټولو خطراتونه هیبتونو نه مصیبتونو نه په امني ځکه چې زړه کې تقوا ده چی یرا با صرف دخدای نکه بل چانه نه. پخپل خدای مطمئن دی او کبل داس سوک اوینی مومن مسلمان چیغه دا مخلوق نه یریگی دا دشمن نه یریگی داسی دا دنیا دا حادثو نه یریگی نزی اغل تسلی ورکی چیریگا ما ارسال اللہ کی بغیر دا اللہ نبل سوک اس نشی کولے چل اللہ سمو قرر کری ناغبا کی گی تبا دبل چانا نیاری گی دبل چانا بایا اس قسم لا خوف او خطر نکے ناغل تسلی ورکی دا یو صفت تے دا مسلمان پزلکی چغیس تقوی لشی دا اللہ نیارا او دویم صفت تے دا مسلمان پزلکی اخلاص اخلاص ستوی چې دا بنده هر عمل کوي نو لالچ پکې نه وي د دنیا تمه سره پکې نه وي د مخلوق نه امیدونه نه وي بلکې صرف د الله رضا ای بس چې کزه دا مونږ کومه کزه دا زکات ورکومه کزه دا خیر خیرات کومه کزه خپلوانو سره خپل ولی او صله رحیمی ساتما که خپلو عزیزانو سره عزیز ولی او کلیوالی کوما دا صرف د الله رضا ده پاره زما ده چا نه هیڅ قسم لتما او سره نشته ده دې ته اخلاص وی دا ډیر بهترین صفت ده چې مسلمان په زړه کې راشي بیا که زه هر قسم عملی او الله ته قبليږي او چې زه اخلاص نه کنه نو بیا اسبا بندل کیای ځان وکړی مال ولګی نور د دنیا منډي کوششونه او ځان بستړی کوي خو قبليږي بنا ولیکې منځونه کوي نو په دې اثر به کوي چې مال او په پیله باندې تنخواه را کوي بیا کار خراب شو کدی سبقونه وي تعلیم کوي خلقو ته نو په دې اثر باندې به کوي چې مال او پیس را کوي مال او دار را کوي مال او کدی چا سره د دنیا په یو کار کې منډه ترړوي کوشش کوي ځان کړی نو په دې اثر باندې چې یاره سو بلاس لراشي دا تمه دا اثر ده ها دا عمل نه قبليږي ولی دې کې اخلاص ختم شو اخلاص نشته اخلاص وې دې چې الله رضا ته چې الله چې څو کوم ستاله رضا لپاره کوم ځکه انا سغوالم نه او دا پیغمبرانو خپل وخت کې بنیادی اصول چې هر پیغمبر خپل قوم ته خبره کوي نو دا وته وي چې لا اسالکم علیه اجرا لا اسالکم علیه اجرا اے قوم پریشان کیږه ما زستاسو اصلاح کوم تاسو خیر خواهی کوم تاسو ته دین رسوم تاسو ته تبلیغ کوم ولیکن صدنا غوارم نا بالکل کستاسو چرتس ضرورتی او زما د وس نه کیږي نو تاسو سره به امداد کوما که زه هر څه ضرورت زما د وس نه کیږي که او بی که شربتی که غنور نو زه وکوما استادو نه سن غوارم غواړی انبیاء و مخی قومونو طویلیو خواه ده اخلاص مسئله ور تکلی وا چه ورد چانا پتا ما نیما سا اصرا می نشتا سلالچ می نشتا و بس ده اللہ حکم او دین تاس ترسوم ذکر چه ده حکم ده چه ورد خیرکم من تعلم القرآن و علمو بہترین پتا سو کیا سوک ده چې قران زکی علم زکی او بیانور تو ورسی زغس بغیر سلالچ نه او ستم اسرینا دې ته اخلاص وی دا صفت چې بچا کی کنا دا هر عمل قبلیږي هر عمل الله دا قبلی رضا کیږي تنا او غلط دنیا هم برکت ورکی او آخرت اغیی که خوشک نشتا دی تکه قرآن مونگتا جی کلا دعوت راکی او پیغمبرتا نو دقوی چه فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت کا وضع اللہ او پی اخلاسی ہے کاؤ گوری فدع اللہ مخلصین له الدین د الله نه غواړی څه چې غواړی د الله نه سوال کوي او په اخلاص سره غواړي چې د مخلوق نه به کې تمه او اثر نه وي الله سره هر څه ډیر دي خزانی یې ډکې دي زرکی به چې بل چا ته لاس اوننی سي غواړي مخلصا له الدین مخلصین له الدین ای خلقو اخلاص پیدا کړئ ځان کې ارسو با سمشی عبادتون با هم سمشی عملون با هم سمشی معاشره با هم صفاشی معاملات با هم طول درست شی و حلال شی ده حرامون و بچ شی خوزان که اخلاص پیدا که او دریم صفت چه قرآن منتخی نغا توکل لی اعتماد پا اللہ باند پا هر خبره که اعتماد پا اللہ باند چری بنا پریشان کیگی چری بنا رسوا کیگی چری بنا پا دنیا کی ذلیل کیگی پجستا پا اللہ باین توکلی ذکر دا تعلیم کی اللہ مانگتا جو من یتوکل علاللہ فہو حسبہ ومن یتوکل علاللہ فہو حسبہ چاچی پا اللہ بان دے اعتمادو کن اغاوالا کافی دے اللہ توکل سو چی اللہ تا ما سر رزق وعدا کری دا تب رزق راکے مالا اسباب پیدا کی مالا نوکریو گوری مالا مزدوریو گوری مالا صد دنیا تجارت گوری اسباب خوبی کنا نو خاص دا اللہ نا بے غواری پاگا بے اعتماد کے توکل اللہ ایتا تب داغا طرف نا رزق راضی جستا با گمان نہیں ومن یر توکل علی اللہ وہو حسبہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب سوک چی دا اللہ نا یرکی پا اللہ توکل کی اللہ کافی دے رزق بولے داغا طرف نرا دے چیزا با گمانم نہیں خیال بے ہم نہیں کتابان دے دنیا یو سختا درانا رالا بیماری رالا ہر قسم او دا سی جبل کو استاو صلح خرابی او تبا ظلن نبیلی حو صلب نبیلی تبا اعتماد کے پا اللہ باندی چلا الہ الا اللہ بس دغا ذکر بکے چلا حول ولا قوت الا باللہ دا سورتون چی سمرہ تیادی آیاتون دا بوئے نو تو گورا چی اللہ رب العزت تا باندے آسانی کنا بغیر دا نور سو علاجوننا دوائیونا دا دیر لوے علاج دے چت کلمہ ہوئے تو سبحان اللہ والحمدللہ ہوئے عرض قسم از میخ تو کا تابان دے ودا سے او پریشانی راشی چت با خبرہ نشی کولی چی خدای زخو پدی کی سویلی نشی مال سچلو کم دغا سے بولاری ولیکن استاز رتا با اللہ دائیو الہامو کی چو سبحان اللہ ہوئے نجتوی سبحان اللہ بس ظلو با دی مضبوط شی فارام بکینی ایس بنی چې ځانه پریشان نه هغه په خپل راشي او تا ته وایي چې معافي راته وکړه غلطی را نه وشوه توبه خدای توبه چې په دې کلمو کې څومره برکات دي همونږ په نه پوهیږو چې په دې سبحان الله او الحمدلله کې څومره برکات دي همونږ په نه پوهیږو نو دې ته توکل وی چې بل څوک به په نظر کې نه راولي ولی مونږ باندې ټول باندې راضي په دې دنیا کې ښه ابیا په دې زندګي خو ډیری دي کلام گاون کې چا سره اختلاف شور زوګ جوړ شي کلام په لین دین کې چا سره زوګ او شور جوړ شي مزا سوچو نه کو چیرې چا سره رابطه وساتو ایسه چو سره کنا چرتا کرنیل او جرنیلی دخل کوئی کنا تعلقاتی کنا ناغی سر رابطه و سات سوچ سوچ کئی چیر سوک بیدا سی اللہوی لری کدغا سوچ ہو کرنیل او جرنیل سکے ما سر رابطه و ساتا چلا الہ الا اللہ بل سوک دے اعتماد نشتا بل سوک دے حوصلی نشتا بغیر دا اللہ نا بس یا اللہ زدی بندیم او تمی ربی تا عرص کولی شی نو تا زمان دا مصیبت لری کی تا زمان دا پریشانی لری کی تا تو آیا تجربو کا خیر دی پدا سی حالت کی خدای دن راولی خونا چراشی کنا او تا دا سوچو نا پریدی دا دنیا او دا سوچو کی چا اللہ مالک دی اللہ عرص کولی شی لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا بالله نفاق وقت بدي اغطول مسلح حل شي دا مؤمن مسلمان دا ذرع عبادات تي خوا دا ذرع عبادات تي دي كي او دستا حجت نشتا ادي كي مسلح ولول تاجت نشتا ادي كي نیت تولول تاجت نشتا بس صرف توجه تاجت تي كي مخلوق پریدی نو مخلوق نا نظر اوچت کی او پا اللہ بانے نظر واچے چے ربا تو زمان دار سزی موارے زمان نور سوکنشتے انا زمان پا بل چا اعتماد شتے نظر پا بل چا توکل کوم توکل پتا باندے کوما نو اللہ زمان دا مسئلے حل کی دا دزل سی پتو نریخا چے تقوی دا اخلاص دے او توکل لے ها ها سلورم پکی صبر دے دا ډیر ضروری شی توبہ توبہ قران د بل عمل دمر ذکر نه ذکرے تمر صفاتونه نه دی بیان کړي سمره چې صبر بیان کړي پیغمبرانو ته وی صبر کوي صبر کوي صبر کوي نبی اسلام یو تن ولید چې هغه سوال کو نو وی چې الله مال صبر راکی الله مال صبر راکی الله مال نبی علیہ السلام ورته یې پاگلا دا خو تاسو مصیبت سوال کو دا څه سوال سو کوي چې الله په ما مصیبت راولې په ما سخت راولې هغه یې ما خو صبر سوال کړي وینا کنا صبر علی چې مخکې مصیبت راشي صبر علی چې مخکې سخت راشي او چې ته صبر سوال کوي خو مطلب دې دا دی چې مخکې سخت غواړم مخکې مصیبت غواړم نو بیا صبر غواړم راو یې پیغمبر زه خو نه پوهیږم ترا ته وخایه کنه چې زه سوال کوم څنګه سوال کوم پیغمبر ورته وی چې خیر خیریتی نو دا وایا چې الله ما ته معافی وکړي بس اللهم اني اسكل العفو يا الله ما تمعفيك بس دغه وایخه نو ګوره صبر پاغه وخت کی چې مخکې دې مصیبت راشي ها هر قسم مصیبت چی کنه ګوره له مصیبت قران وای زرونو خپلوانو د مور او پلار موت ته نو چې دا راشي نو اللہ وی بشر الصابرین اے پیغمبرہ صبرناکو لزیر ورکا صبرناک سوک دی الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اغه خلق چې کله مصیبت و تورسی اگر که موتی ذی ضروری چې انا لله وانا اليه راجعون بس عرص ختم شي صبر تدیر ضرورت ته صبر تدیر ضرورت ته او صبر هم دقه ده چې زړه کې خو با دا راولي چې زه سن نشم کولې زه بس وکم که زه ډیر زور وکم که زما ډیر مال که زما ډیر طاقتي که ما سره ډیرې وسلې که هر څه خو زه بس وکم زه هیڅ نشم کولې ابیا بوئی چه انا لله و انا الیه راجعون اوس مونږ د الله په لاس کیو د الله په قدرت کیو د الله په اختیار کیو زمونږ خپل اختیار نشته او قیامت کې به موږ ته واپس کیږو دا عقیده به ساتي د صبر ویل شي دا د صبر کلمه ده ها نبی صلی الله علیه وسلم یې ولیدو ډیر غصه سترګې سرې وې او واخونه نبی علیہ السلام وی چې ما ته داسې یو کلمه معلومه ده کچره دوی نو زنه به دا ټول پریشانی ختم شي دا دې چې بس کې مبتلا ده او څومره تکلیفونه دی وتا دا ټول تکلیفونه به ختم شي نو هغه ته بخپله تاسو کوي کومه کلمه ده وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه خنور پویدو بدبخت او کنه ګوره هغه ته وی ولې ځلی ونیمه د شیطان نه خوا وسو پنا غواړي چې غلی ونی کنه هغه سپدې نه پویدو کنه ها دا خو الله ویلی چې خلقو دا غصه او دا بدی ردی او دا کنزل او دا سیزون طول دا شیطان او چطوه ایچه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او تختی نباز بیا دا انسان غرس چی او ختم شی صبر سره ډیر لوی کار کیگی ډیر لوی کار کیگی لگون دی صبر او دا غیر دا عمر دا پارا امن سکون دا رازی خواه او چې صبر دې ونکه لک سات کې درې سلور منټه کې دومره مصیبت کې وراشي چې بیا په پیړې نه خلاصيږي دا وینا بومرونو کې ونه خلاصيږي دا وینا ښا نو ځکه سلورم صفت ته انسان د زړه صبر بس او پنځم صفت او شکر او ولي چله یو کړه تا باندې وخه حالت راضی نعمت پر راضی خوشحالي پر راضی باقي کې وسه الحمدلله الحمدلله دا وی بس دا پینځه صفاتونه دي دا زړه عبادتونه دي ښا چاول پکې تقوا دا خاص د الله نه یره کول دویم پکې اخلاص دی چ خاص د الله نه تما کول د بل چانه نه دریم پکې توکل له چې سکار کین په الله اعتماد کوا څلورم پکې صبر دې کار څومره سخت راځي نوایا چې انا لله و انا الیه راجعون او پنځم پکې شکر دې چې کلهګ نعمت یو کډیر نعمت کهر نزا بوئی چه الحمدللہ الحمدللہ خدای بے ڈیر کی تکا اللہ وی چه لین شکرتم لازیدنکم قطع زمان شکر ادا کنو زبات نعمت یادکم وین کفرتم مننا عذابی لشدید کنا شکریو مکلنو عذاب بدربان دراشی خواہ تا پنزو صفتونا پنزوار صفتونا چه زدر عبادتونا دی دا کم زید دکیگی قرآن کی ابل زینشتا دیکھا نو دا قرآن نمونگتا دا فیدہ حاصل دا فیدہ حاصل چې په دې سره زموږ زړه ته زموږ بهترین مطلبونه مقصدونه حاصلېږي، چې په دې سره زموږ د دنیا د ژوند خیسته شي، خوږ شي، قیمتي شي، برکتی شي، د مصیبتونو د غمونو د پریشانو نه بچ شي، او د آخرت هغې کې خو شک نشته. دی خو الله ویلي چې هلته لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه یره شته نه حزن شته. نه موږ په دې د الله نه ډېره شکریا ادا کوو چې الله داسې زنانه ولا دا همت ورکو چې د الله کتاب زده کړو، په ناظره باندې هم په ترجمه باندې هم، او اختتام ته ورسو، او بیا څنګه چې وته الله ویلو چې په دې قرآن خوشحالي وکړه، نو قصې په دې خوشحالي وکړه. څومره چې زواس نکیږي نو خپل مرګري، خپل احباب، خپل دوستان، خپل خپلوان را جمع کړو چې دې مبارک محفل کې ټول شامل شي، او د دې د برکات هر چا ته ورسي. الله رب العزت زمونږ د دنیا او د آخرت دواړه زندګۍ د دې قرآن په برکت سره ډېرې درستی کی او ډېرې د خوشحالۍ کی. زمونږ هم دقه مطلب د نور څه نه دي، په دې مرکز کې زمونږ نور څه مطلب نشته. خو چې څوک رالی مونږ ته قرآن وښوې، نو دغه به دغه فایده وشي چې علم به حاصل کی، قرآن به زده کی، ځان به سم کی، عمل به صحیح کی، ژوند به صحیح کی، معاشره به صحیح کی. زمونږ به دا فایده وي چې کچر مونږ په اخلاص سره دا کار کړی، نو الله مونږ له هغې د یو یو حرف ډېر ډېر ثوابونه او اجرونه راکړي. صرف دقه مطلب د پدی مرکز کې نور څه نشته. الله رب العزت دې ته همیشه د پاره آباد ساتي، او الله دې د خلق په کورونو کې برکتونه واچي چې هغې قرآن زده کوي، خاص د الله د رضا لپاره زده کوي، او دې مرکز سره محبت او تعلق ساتي. نو الله دې د هغې ټولې پریشانۍ ختم کړي، او الله دې هغې خطرناکو بیمارونو او مرضونو په امن کې وساتي. آخر دعوانا الحمدلله.